أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله ñu ngi doli di sante sun borom subhanahu wa ta'ala sante go xamanteni amna tambal way amul fum yam bi julli ci gën jëmi def muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ñaan sun borom mu yok ay xewal ak ay sahabaam ak mbollem jullit bo xamanteni jaar na seeni jaar seen tank bay la yawmiddin gannaaw lolu ñu ngi delu ci tay ci durus yi nga xamanteni yalla baaxé nañu koy amal ci kitabu tawhid li Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ñu ngi tollu won ci buntu bi wax bayan man sabba dahra faqad aza Allah manam muy leral ne kep ko xamanteni ngañ nga jamono ji rek yaangi melni kuy lor yalla kon fofu lañ tollu won waye comme niñ ko don baxo di def dañ ubbi won benn buntu bo xamne bu am solo la bëggon sé ñaax sun bop ñaax ci tamit sun bop julit ñi muy xam xam ngeenel gi mu am ak ñi sakku xam xam tamit daraja yiñ am ci alquran leral ko sunnatu nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam tamit leral ko ñu baxon tamit di fatali lu jëm ci lolu ay aya ak ay hadith avant ñuy dugg ci li nga xamanteni mom moy lu taxa jox lepp rek pour gëna soñaat sun bop ndax setan yi dafa bari doole ndax man nga nekk ci am mbir mo xamanteni mbir mu bax la mais setané lam digalenté won ak borom bi té bobu juddou won mom da ci taxaw da ci mësa jog té moy taxaw ci siratal mustaqim ba képp ku bëgga jaar ci sirat képp ku bëgga jaar ci siratal mustaqim mu jaddal la sétan da ci mësa jog té xébul dara tamit té sétan yi aussi soxlawul ñi dem ci moy yalla yi ñoñu sétané paré na ci ñom sétan yi tamit soxlawul ñi nga xamanteni ñu ngi bokkale suñu borom soxlawulen sétan ñan la soxla moy ñi nga xamné ñu ngi gorgolu pour jaar ci siratal mustaqim ndax setan dane won la aq'udanna lahum siratakal mustaqim adama mi yow yalla nga xamanteni motax nga dégrader ma genn ma ci aljanna dina tok siratal mustaqim ba ku ñew ma jaddal la kon siratal mustaqim lay taxaw pour ñi fay jaar kon ñi dem ci jakkay yi di julli waxtu juroom ci jakkay yi ñoo la setané soxla ñi dem ci jakkay tamit di deglu durusi ñoo la setané soxla kon ñun dañu ñaan suñu borom dañuy wëru waati suñu borom mu katanal ñu ba li ñu nekk mu sax te sel te mu musul ñu ci pexé sétané tamit kon ñu né xam xam comme niñ ko waxé won rek danaka yi liñ waxon lañuy waxat ndax te fatali dana jëriñ te amna ñu fi nekkul won xayna buñ ko waxé tamit ñom dana leen jëriñ ñu né buñ démé ci alcorane dañuy gis né suñu borom mi ngi léral ci ay ay yu bari xam xam jëriñ lim am ak borom xam xam yi tamit ñi nga xam yalla daf leen jox xam xam yalla daf leen yéene lu baax gis nga sun borom mi wax ci Ali Imran mune shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa hu wal azizul hakim sun borom mune man ma jekka sede man rek ma yeyo jamu shahidallahu yalla sedena annahu naka li deug moy la ilaha ken yelowul jamu illa hu wa kulul koku di allah yalla sedenako wal malaikatu malaika rami sedenañ lolou kon yalla mo jekka sede bopam malaka yi nga xamanteni ñoy al muqarrabun ñi gëna jégué yalla gëna xam yalla tamit té yalla mo leen bind min nur ci lèr té ñom duñ mëna moy yalla ndax non lañ leen moñalé ñom tamit sédé nañ né kèn yelowul jaam ko dul yalla ñi ci top moy ulul ilmi ñi yalla jox xam xam ñi am xam xam tamit ñoñu sédé nañ né kèn yelowul ñukoy jaam ko dul ki tuddu Allah kon loolu dang ci gis daraja bu reuy bo xamanteni borom xam xam yi am nañ ko ndax gannaaw yalla malaaka yi borom xam xam la ci tek borom xam xam yi tamit ñom dañoo am dañoo ëppalante ay daraja seen biir ku la ëpp xam xam rek mo la ëpp daraja kon yonenté yi ño upp ñep xam xam kon ño partage ño upp daraja ci minde manam nit ñi ndax sun borom mi ngi nan wa fawqa kulli dhi ilmin alim kep ko gis mu am xam xam rek amna ko ko upp xam xam koku tamit amna ko ko upp xam bani bakara ñuy ag ci ki nga xamanteni moy alim te koku moy yalla mo tax mo ne wa fawqa kulli dhi ilmin nek na ci kaw kep ko xamanteni amna xam xam rek alim kulli upp xam xam te alim moy yalla ndax dafa bok ci turam yi al alim nga gis sun borom mi nga waxa tamit suratul mujadala mune yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yalla pour woné aussi tamit xam xam njariñ gi mam ak borom xam xam yi daraja bin am mune yarfa'u Allah yalla dana yëkëtil alladhina amanu ñi nga xamné gëm nañ minkum si yeen ñi am gëm si yeen gis nga kon nekkul né ñëpp ñu am iman muslimun yi bari nañ waye mu'minu yi ñu neew lañ ñoo gis bo ramé suratul hujurat sun borom mi ngi koy leral fofu ndax nekul kep ku ne man mu'min la rek am nga iman muslimun ñoo upp mu'minun yi gis nga bi arab yi ñëwé ci yonent bi ni namo seen gëm nan gëm nañ yalla mo neen gëmugu len dug ngeen ci bir da'iratul islam nak ay julit ngeen waye amugu len gëm ndax sun borom mi ngi wax qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum lool rek daf lay wonne wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah alayhi salatu wa salam taxul nga gem man nga djebalu nak bok ci muslimun yi waye mu'min deug nak yalla mo xam ndax iman fil qalb ci xol lay nek motax bi arab yi ñewé ne gem nañ muy arab yi dekon sa kaw ga ne amanna yalla mo tontul yonit ne ko wax len ne lam tu manam qulu aslamna li ngeen war wax moy kat djebalu nañ manam duggu nañ ci islam waye bu len wax gem nañ wala ma yadkhulu al-iman fi qulubikum iman dugagul sen xol kon iman dañ koy suxat manam luñuy suxat la te li ñuy def ni dafa bok ci suxat iman suxat ngam yalla ndax tay nit ki buy and ak ñu bax lool day suxat imanam buy deglu al-qur'an tamit lool da fay suxat imanam gis nga sun borom mi ngi leral al-qur'an tamit nafiqi buñu ma san tok ci yenenbi alayhi salatu wassalam ay di wacc ay du jariñ dara munafiqun yi waye bu fekente ni ñu am gëm la ñoñu ayi da leen di yokku gëm gis nga sun borom mi ngi kay leral mu ne buñu wacce aya dañ nan ayyukum zaratu hadhihi imanan ma munafiqin ñokoy wax buñu toge ci jota yenen ti alayhi salam yenen ti di jangale aya yi wacc munafiqun duñ dekk dara seen xol kon fofu fek nit ki wonna ci test ngëm manam buñu jang alquran est ce yow dina def effet ci yow wala def effet ci yow ndaxte innamal mu'minun alladhina idha dhukirallah wajilat qulubuhum almu'minun la wax manam mu'min deug deug moy kan moy ko xamanteni idha dhukirallah sun ko tudele yalla wajilat qulubuhum xolam day tit manam dakoy yeb wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan manam sun la jangale alquran daf lay yok ngam kon ngam dafa nekkon motax muy yok lepp lu ne day yok moy lu fa nek may lu fa nekul nak du meuna yok te munafiquni amunu ngam mo tax sa bu ay aya wacce yonent bi diko jang du yok munafiquni dara alayhi salatu wassalam mo tax ñu nan ayyukum zarab hadi imanan mais ayi fi yonent bi don jang mais kan la yok ci yeen ngam yalla nak ne fa amal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijtan ila rijtihim waye lim jëk wax moy ñe gëm de amal ladina amanu fazadatuhum imanan wa amal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijtan ila rijtihim manam ñi am ngëm kat ay bi wat yok na len gëm waye ñi nga xamne seen xol mo febar moy munafiquni ñom fazaratuhum ay wat da len di yok ritan sobe ila ritim jëm seen sobe ga manam ay ak sobe dum len di yok manam du len yok luddul ak toroxtange ndaxte wanu nazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu adh-dhalimina illa khasaran mom lay sun borom wax muné man may wacc ci alquran lo xamanteni rahma la ngeen yermandi la yalla ay alquran yermandi mo ci nek wa shifa ak fajj alquran manam alquran day fajj febaru xol lay fajj way nak lil mu'minin neel ñu gëm waye ko xamne ab katchor la gëmut yalla ay du ko yok luddul li nga xamne moy torox tangé wala yazidu dhalimina ay du yok ab togn kat moy kuy bokal yalla wala ku gëmut am nafiq illa khasaran luddul ak per tangé mo tax da ngay gis yene say ku genn aduna rek ñu jangal ko alquran sun rew wi da dal alquran dafa am ñuko mérité wo moy ñi ko non jang ci kaw suuf diko doxal diko jëfé da alquran dañ ko wacce kitabun anzalna ilayk mubarak li yadabbaru ayati wa li yatadhakkaru ulul albab ñi nga xamne ño am xel deug gëm alquran ñoo ñu alquran bi jëriñ waye ko xamne masul faal alquran ay musique la daan dundé masul dem ci jakkay deglu alcorane boko nan sax ñu ngi def ay drous ci jakkay mu lay sawantal dila saboti mu genn fi nokoy jangal alcorane koku lool nga koy jangal ay duma rek la koy yok bu fekke te de yermane yalla intervenirul mara sun borom mu ne ñu am xam xam kat ñu lay yok daraja te ñu am xam xam moy bu ñu wax borom xam xam ci l'islam moy ku xam yalla xam yonnati bi alayhi salatu wassalam xam sunnatu nabiyina xam naka lay jamo yalla lool moy xam xam nga gis ci bu ndeme ci sahih bukhari amna ben hadith bu am solo bo xamanteni yonnati wax nako fa mune may yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din kep ko yalla beug ci yow yiwu kat daf lay deggal dine ibnu taymiya mune man lima degge ci hadith bi moy anna man lam yufaqihu llahu lam yurid bihi khayran kon ko yalla wërsegalul xam xamu diine bëggul ci yow yiwu yonenti mo ne kep ko yalla bëgg ci yow yiwu te yiwu buñ ko waxe moy texé manam dund ci aduna dund gu tey paré dé dem aljanna lool moy khair moy yiwu ñu ne nak ibnu taymiya mo ne kep ko xamanteni kat yalla bëggul ci yow yiwu kon du la déggalo diine motax nga gis ñu doon ñaan yonenti bi doon bari na lu mu doon ñaan mon allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman yalla kat yalla nak nu xamal luñuy jariñ ndax te amna xam xam yo xamne du jariñ bokoy jang danaka perdre temps la rek amna xam xam yo xamne xam xamu aduna la man nga ko jang waye nak balang koy jang en tant que julit da nga jëk jang li nga xamne moy xam xam bi lay jariñ ci bammel ba pare ndax te lol mom du jass bammel mom du jass ndax da ngay gis nit ko am ay dom nan damay fay sama dom yi tekki lim nan damay fay sama dom yi tekki moy na len duggal ci école nasarani ñu jang seen abcd ay ken xamul te xamul sax alcorane buñ ko jang pour su magge am ay diplôme man ma yor mu tekki ñu ne lom lim waron wax moy na fay sama dom texé avant muy wax na fay sama dom tekki te ni ay domam di texé moy mu fex mu jangaleen kitaballah tereew yalla bi ndax lolu moy tax ñu texé te ku jang tereew yalla ba deg ko mom do massa ñak ka tekki mom da ngay tekki fi ci aduna da ngay tekki alakhir da ngay texé té lol mo jara ñaan té lol kitabullah tire yalla bi kessé mo la ko mëna may mo tax yoonent bi daf doon ñaan mo né allahumma yow yalla allimna xamal ñu ma yanfa'una lu ñuy jariñ ba paré nak wanfa'na bima 'allamta lim ñu jota xamal yalla nañu jariñ ndax té bari na ko xam sax alquran paré jëfé wuko ndax yahudi lol mo leen dal manam dañoo jangon tawratu paré teggu seen tank jëfé wuñ ko murahum almaghdubu alayhim manam yalla daf len mere ba pare nak muneko wazidna ilman yalla nga yok sun xam xam gannaaw yonent bi nak moy ñaan yalla yok ko xam xam ndax yalla sax moko digal neko boy may ñaan pour ma yok la nak ma ñaan ma yok la xam xam waqul rabbi zidni ilman newoko waqul rabbi zidni jahal newoko zidni malan wala zidni banin yalla digalu yonent bi pour mu ñaan ko pour ay doom yokku wala dara jam gëna yokku wala alalam yokku mais daf ko ne bo may ñandal pour ma yokku la waxal rabbi zidni ilman te yendri ken upp ko xam xam te mom lo fu nan ñaan yalla yokku xam xam kon lolu da ci gis ñariñu xam xam tamit motax ñu ne ñi saxu xam xam tamit gannaaw yalla mo joy xam xamu diine yow boy saxu xam da ngay selal pour yalla man la jox xam xam bi di moytuniku di moy yalla tamit ndax te nit ki fekke day wu xam xam pare di tagok di moy yalla lolu day tax xam xam bi du ñew ndax xam xam leer la ndax imam malik biñ ko don wax shafi imam malik mam dan jangal shafi al muwatta daf ko waxan mu ne ko inni ara anna allah alqa alayka nuran fala tutfihu bi dhulmati al ma'siya e yow shafi man kat gis nana yalla daf la sanni leer gi moy xam xam sa xel neex na lol lo jang di ng ko meena mokal waye nak leer gogo yalla sanni la bu ko faye ci lendeum lendeum moy yalla kon moy yalla ay lendeum lendeum la imam shafi tamit don na wax ay way yum don wayantu bu dan jang da ka dan way don na wax ne sakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa akhbarani bi anna al ilma nurun wa nurullah la yuhda li 'asi imam shafi muné dama masana jambat sama serign waqi'a ab serignam la won ku ni wax waqi'a muy dama mësa ñëw ci mom diko jammat ne ko man sama mokal legi baaxul dara luma mokal dama koy faté bama ko waxé sama sëriñ nak fa arshadani ila tarkil ma'asi muné ma kat kon del bayyi ay moy manam na ngay fexé di gorgol li baña moy yalla ndax té moy yalla moy tax do am xam xam ndax lima lay xamal yow safi moy innal ilma nurun xam xam leer la te yalla leeram gi ka duko jox kuy moy kon nit ki tamit gannaaw yalla kum beug ci yow yiwu koku lay jox xam xam kon ki sa xam xam tamit mom dafa wara gor gorlu pour yalla jox xam xam bi moy mu dimbaliko ci yalla selal ba pare tamit waye nak baña di moy yalla lu bari di baña moy yalla njumte mom xayna malul ñak waye mu baña moy yalla surtout moy yalla yi nga xamanteni ay kaba'ir lañ ay bakar yu reey lañ yo xam dañ cey digge ko def dañ la dig ay duma comme njaalo wala jëw li nga xam dañ ko xépp te jëw lu for la ci nak ci akku nit ñi ngay nekk ci deru nit ñi surtout ñu jëmele ko ci ay jigen jëw ay manam di tuumal ay jigen nan len ñi dañuy njaalo ak yoyu lolu baxut dañu bëgg nit ki limi wax mu am ci ay preuve yu leer tuumal yu bari tamit dana tax nit ki lu am xam xam lu bari ndaxte bakar dafa nekk nit ki sa wu defé bakar rek da fay nekk ben tombe bu ñuul ci xolam bakar yoy ngay def xép ko tay nga jëw nit kenn suba nga jëw kenen ëlëk suba nga jëw kenen di jëw sa bo jëwé rek ñu jël ben tombe bu ñuul def ko soxol bu yagge tombe yu ñuul yoy su bari soxol day lëndëm sun borom ne fala ma zaahu azaagha allah qulubuhum wallahu la yahdi alqawm alfaasiqin ñom kat banu jengé moy bakar yu bari man ka defé ban bari seen xol yalla dafa jeng daf leena jengal te yalla ka du jubal ab katchor moy ku nangul top deug lol ci yahuri lako waxon waye tamit day appliquer wu batay ci ñun ndax te yalla jangalu ñu alcorane di ñu netal yahuri seen katchor te luddul ñu maytu niko katchor te go kesse waye jang ko pare bayiko non nan ñi yahudi la dedet lol day appliquer tamit ci ummatu muhammad alayhi salatu wassalam yonent tamit tay mu joxe wat benen hadith bu am solo bo xamne buñ ko setan talon rek lo rek doyon na sax waxtan bi te mënon nañ arrêté fofu moy wax bimu wax mo ne man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna mo ne kep ko sobu aw yon wowo sobu woko lulul sakku xam xam ci yon wowo la la yalla di yombalal ba nga dug aljanna yon wo moy sa yonu aljanna buñ waxe xam xam nak ci diine moy xam xam belay alquran wa sunna jeexna ci diine alquran wa sunna du ay gënt du ay sama mam mo fi nekkon nangam ak def nangam ay xarbaax ak yoy yeb du xam xam ci islam xam xam ci islam dal moy qala allah qala rasul ak yeneen xam xam yi leral qala allah qala rasul ba yoy mi xam xam ci diine mo tax yoyante mo ne kep ku sobu aw yoon di sakku xam xam ci yoon wowo kat comme liñu def ni jarul xet joye nga joge sa keur dara taxul nga joge sa keur lu ñew deglu alquran as sunna wa sunna lolu aw yoon na walay tabal aljanna dañ ci sante yalla bu baax bo demé sa keur ben mbokk tamit di pour sakku xam xam yoon wowo nga sobu nonu yoonu xam xam la ki joge senegal dem ba arabie saoudite dara taxul mu dem fa ludul sakku xam xam kokku miñ ci jihad miñ ci yoon sakku xam xam yoon wowo moy yoonu aljanam kon liñ ci déggé moy al ilmu huwa tariqul janna manam xam xam mo yoon welé tabal aljanna parce que jehlu reer lolou lu mi gën di bëdd rek da fay gëna yombalal shaytané ligéyam tax da shaytané mom da fay fexé rek nit ñi reer wala boy jang sax mu lay jima soop ci wenen yoon pour nga jang yoyu ay xam xam yo xamanteni ci aduna rek la yam kèn du né bu kèn jang xam xam mo aduna yi mais nak julit en tant que julit li nga wara jëk jang moy li yalla bëgg ci yow muy al usul salasa muy ñett yoy nga xam la nga ko wara xam ba pare ku xam ku xass ba xam al usul salasa mom lu la neex man nga ko jangale ndax te lolu ngay jang du la meuna reeral waye so xamul yalla xamoo l'islam xamoo yonent bi leneen lo jang meuna la reeral waajo xamanteni ci école élémentaire français yi la nekkon di jang joge fa dem ci collège yi joge fa dem ci lycée yi masul deg qala la qala rasul mu dem ba université duggu fac philosophie ñu ne ko nit tambalem golo la won mu gëm ko te en tant que julit koku def fam tambalé la waye ñu xamné ba tambalé nénañ leen nit ci sanam du golo waye ci sanam adama la koku ñu jangal ko ba suxat ko ci xolam bam gëm ko ay yi nekk ni leer nañ ci bopam koku boko joxon lool tamit du la gëm waye ñu bari fi né lool lañ gëm ci ay tay julit lañ nénañ julit bo xamanteni dem na fac droit ñu né ko laïcité mo valable pour am réew julit mu gëm ko nek avocat di atté laïcité nek ab juge nango até wala cité té bo démé kërëm fék fa alcorane mu koy jang alcorane bo xamné xamusi dara lu mi ték alaykum assalam jité am réw néw julit nga paré réw mi majorité ay julit lañu paré nga né lay cité nga fa waté té lay cité moy la sharia manam kalamullah moy waxu yalla mom yonam nekk ci yalla mo bind suuf ci wacc ci kaw suuf ci paré ñu né ñun ñi ñi doxalé suñu société yonu yalla nekk ci ku bëgg yalla mom man nga ko yemalé sa kër wala sa jakk yi mais pench mi nak assemblée bi yonu yalla nekk ci yalla nak ne waxon na te wax moy deug neena wala qad sabaqat walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin yalla waxon na deug mune kataba allah la aghlibanna ana wa rusuli inna la qawiyun aziz yalla bindon nako dembu taxi doga ñu mais bu en tant que julit nga yor am rew nga ne yow julit nga wa pare ne man duma yalla ne waman aradan zikri fa inna lahu ma'ishan dan kan motax crise bi ñuy dund mom bu ñu wax dara mais nan xamne ñu ñoko tek suñu bop waye nak inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sun borom subhanahu wa ta'ala lim mula tek na la xamne ya ko liggey ñun sun rew dafa won ay crise manam metit amu won liggey amu won dara ñu joge fa ñew fi ku nek bi ngay ñew ben sang nga yor nga ñew ci rew mi yalla dila dimbali dila jappale ba nga dem ba am ya xam am nga auto wala indi nga sa njabot di liggey dem ba crise ñewat nak ci rew mi ngay jambat santo yalla fi ñu bari fim nek ni fi jamba rek lañ dëkk yeen saay da ngay tass ak nit sax da ngay russ mais ñun dañoo wara sant sun borom subhanahu wa ta'ala bimu ñu wërsegalé ñu xam l'islam julit mom bu xasse gëm yalla gëm yoonte ali sallallahu alayhi wasallam te yalla mu ne wama asaba min musibatin wala bok mu ne ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha lol bu xasse gëm wara ko tit amul len luy am ci kaw souf ci mo xam ci kaw souf ci la am mo xam lu neex la mo xam lu nakar musiba rek la wax ma asaba du dalé mi musibatin ci len luy dalé fil ardi souf ci wala fi antu wala sen bop mo xam feybar la mo xam ñak la mo xam ku gëna aduna la nala wore lolu am kat nekul won illa fi kitab lulul ci ab téré yalla bindon nako min qabli an nabraha gannaaw makoy dogal ñu ne ah lolu yema na yalla inna zalika ala allah yasir lolu yom yalla la te lepp lu am ci ndigalu yalla la ma asaba musibatin illa bi ibnillah amul len luy dal lulul ci ndigalu yalla lol ci gem dogal la te da fay dugat ci buntu bi ñu wara duggu tay manam nit ki julli bi da fa wara gem dogal ndax gem dogal da fa bok ci ponki iman te ponku moy lo xamne so su manke la waron la ponku bob lol mo warona teye pour mu taxaw lol du fa nekati ndax su ne mbar mi ñenti pie ñoko te bo defé ñetti pié mbar mi du taxaw il faut ñenti mat sa iman nak sa ngëm yalla juroom benn ponku la am an tu'mina billah gogam yalla wa malaikatihi ak ay yonen ay malaakam wa kutubi ak ay terem wa rusulihi ak ay ndawam wal yawmil akhir ak bis bu mujju bi waye nak lu sa mujju moy wa tu'mina bil qadar nga gëm dogal yalla bi khairihi wa sharrihi mo xam dogal bu neex la mo xam dogal bu nakari nak yalla mom lu mu dogal lu ne rek yiwu la waye lepp lolo dal nak wama asabakum min musiba fabima kasabat aydikum lepp lo dal ci musiba lu metti rek ya ko tek sa bop yalla mom tojul ken kon julit bi li mo wara def moy asak fa di sante yalla baña top ñi nga xamanteni gëmul yalla nga dajje ak ko xamne gëmul yalla mom muy tit ci crise bi lolou waru la jaxal waye lim lay jaxal moy ko xam da nan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammadar rasulullah te fokk fek muy jambat ci ay crise kon ñun li ñu wara def moy sante yalla motax xam xam am solo yonent bi kontiné hadith bo moné bimu waxé man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala lahu fi tariqan ila aljanna lum satik moy wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma baynahum illa nazalat alayhim sakina wa haffatuhum almalaika wa dhakarahum allah fi man indah mune amul wenn nit wo xamne nañ dajé ci ap neek ci neegu yalla yi di jang téréw yalla ba diko jangalante sen biir gis nga lolou tamit lu am solo la moy jang téréw yalla bi pare ñukoy jangalane sun biir waye dajé wacce kamel rek dem sun yoon nonu ñang mo xamne sax kenn duko sétantal lolou taxul ñuy wax da ngay jang téréw yalla bi waye nak wayta dara sunu ñukoy jangalante fi ma baynum sen biir di jang alquran di jang tamit li nga xamne mo leral alquran muy al ahadith lolou aw nit wukoy def dajé ci neek ci jakkaji di jang téréw yalla bi def jangal seen biir buñ ko defé yalla day wacc ci ñom ak dal dañuy am ak dal ñoon crise bi leen jaaxal defena ñuy fekke waxtaan yi ñom muccu nañ ci jambat ay crise ak ay yor téré fo débat julit war fo dépasser bopam di tit ci ay lo xamanteni ay éphémère la lu ndaw la julit ke liko wara fital moy ashirk fitna gu maggi ndax sun borom waxu len fexé len ba crise bu mu am denen len fexé len ba shirku bu fi am ndax shirku moy fitna bi wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah xex len ak ñom ba fitna du am xex len ak ñom nak ba diine jepp nu jox ko yalla ñun nak diine jepp joxuñ ko yalla ndax li mom jox nañ ko diw mo xam luñ ko tuddé ndax yow li yalla mom nga jindi ko fokkati ko ci yalla ni diw moko mom diw moy may ak taxé yalla moko may lolo ibrahim waxon walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din yalla kesse la yaakar euleuk mu jegal ma samay bakar mais nak ñun da ngay gis ci ñox dañuy tudde wo ay julit sen ak taxé ñu ko yaakar ak nit lolu fitna la nga ne diw mom moy borom na am mu am bu mu am du am lolu ciru yalla la boko joxe nit yaangi bokale xawma xam nga li ngay wax xawma xamoko waye baat bobu nga wax mom baata bokale la xeyna xamo waye buñ la xasse xamal warato ko wax te warato tamit gem ku koy wax ay jurom ñaari señ fallu momay ar gis nañ ni koy wax fi xam nga lolu du deug yalla mom moy arati te lolu mom jangalu len ko mom jangalu len lolou lay ar nit ki moy sun borom subhanahu wa ta'ala moy arate lolou lepp fitna la buñuy dundu am rew nga yor ko ne luma len atewo yonu yalla nek ci lolou tamit fitna la naka lañuy fexé bam deñ nak moy al ilmu jima jang rek jang mo raf sun borom manam yonenti mu continue tamit ahadith am hadith bu am solo bi mu ne waman batta'a bihi 'amaluhu lam yasra' bihi nasabuh kep ko xamanteni kat say jëf motax nga tardé saw askan lutax nga avancer nit ñi bu ñuy jaamu yalla nga ne man nangam la sante ñoo ñu pour ñeneen ñi la do dem jakka do dem juma nek parce que man nangam la sante askan sangam la bok ki nga xamne day limu wax mom deug la ndax yalla mo koy wax lo day mom mo wax ne waman batta'a bihi 'amaluhu kep ko xamanteni sa jëf mo la yéxé manam jëfo lo la tax avancer yowmal khiyam mom lam yasra' bihi nasabu sa askan du tax nga dem fen ndax ta fa idha nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun bis bu sun borom joxe ndigal ki wara ki nga xam malaaka ba nga xane mo wara wal bafta ba nit gogu mu sekh muy ëpp bafta bu ko xasse wal ba sa taxaw sun borom mo ne fala ansaba bainahum askan amatu fañ place askan yi sante yi fi la yam té sax walaay da saawul kën du laajante kën du tassé nit nankan no sant askan bo bok buñ laajté wul nak kën du xam kenn fo bok kon yenn ay naxaté la waye nak ñan lañuy nak moy ñi amul al ilmu ñi amul xam xam motax señ touba sax jangal nako ndax señ touba bimu joggé di woté ñu bari ñu ngi tek ci deram bi lo xamanteni li tax ñuko ci tek ñak ko xam parce que ñi nga xam ñokoy mubbo ñoo tamit al jahlu dañu réré señ bi dit diko mubbo di wax ci mom lo xamné du nonu ba ñeneen jog net sunna lañuy top paré bëgg gënne sax mom ci sunna té mom ku jang ay téréem ko rok cheikh mi ngi koy léral mais buñ ko léralé nak té indi wuñ fuñ ko bindé da nan ay wax la ni rek ñu jogun pour def pour défendre kenn mom rahimahullah liggéena li mëna liggéey contexte bam doon dundu lam laaj joxé nako kenn nak matut kenn liggéey matut liggéey lañuy continuer même yonnenté ya alayhi salatu wassalam dañu war continuer liggéey ndax té yonnenté biñu gënné aduna Abou Bakr bu ñëwone yonnenté bi def na lepp nañ tok di wër bammelam di fal ki kon islam ak ci suñu yonentibi ak limi liggey lepp mission dañ ko continuer sahaba yi dañu dem bi yonentibi aje taxaw arafat ne fal yuballighu ash-shahid minkum al-ghaiba ki fekke tay na jotali message koko fekkewul amna ño xamne bimu joge medina and ak yonentibi aj delu wul medina dañu wër ci gox yi ñi dem egypte ñi bakabul fole ci afghanistan amna sahaba buñ fa denc gaza bi ñuy wax gaza palestine amna sahaba buñ fa denc kon kum man doon ci liggey ñi liggeyal dañu doon liggey rek buñ liggey pa dañu war kontin liggey waye waru ñew nak fan yam ñom sa ay 1927 ñu bëgg dund loolu ñom ñu doon dund te ñu ci en 2010 kon liggey bi dafa wara avancer señ touba bimu joge di wote dafa setlu rek comme li am ni mo amone mune hadha wa annama alayhi almustafa li kasrati aljahli ala an-nas ikhtafa man de lima setlu moy wa annama alayhi almustafa la mustafa nekon te bo yenentibi li kasrati aljahli ngir reer gu bari ala an-nas ikhtafa nubuna nit ñi legi manam nit ci xamatuñu sunna legi ñu nek me kon nu ñi def mo ne man talabal wusul lil jalil falyatasim bi sunnati ar-rasul kep ku bëgg egg ci yalla kat moyal ci sunna loolu señ touba wax mu melni dafa xamone bu fi joge di ay nit nañ ko mbubbe wo di namo ay askan mo len kayle ma wax li tax nit ki ñu war ko top mu ne al ilmu wad din jawharan li khayri ad-dunya yajluban mu ne xam xam ak diine kesse ñoy yi lay yobbu ci wiiw al ilmu wad din jawharan manam xam xam ak diine ay wurus lañ manam lu for la lu ris la mo mu nit ki mom la wara am ko xass la am xam xam ak diine wara ko ñe ken al ilmu wad din jawharan li khayri dunya ijliban dan lay yobbu pour khayri dunya ñaar yiw aduna muy aduna al-akhir da ngay am teranga aduna am teranga al-akhir ku bëgg am teranga aduna al ilmu wad din xam xam am diine manam xam xam jëfé xam xam bi ku bëgg am teranga al-akhir ta moy taxé tamit al ilmu wad din moy nga xam jëfé xam xam bi mune ma nga len di xamale fabihima yafdulu man qad fadala la bi intisabihi liman qad i'tala fabihima ci ñaar yoyu muy xam xam jëfé xam xam bi muy al ilmu wad din yafdulu lay gëne man qad fadala ka gën ku la gën rek ci loolu la gëne la bi intisabihi liman qad i'tala nekul ci askan gi mu askano ku kawé moy tax mu gën la na nek sutu yonenté mais bu amul xam xam amul diiné gënul kenn mo xam nak min jihatil ansari umin wa abi fa fihima ittahid ma ta'addubi mune askan du tax nga gën ken min jihatil ansab mo xam fomanti askano umin wa abi mo xam sa yaay la wala sa baye mo xam sa yaay nek sharif taxul nga nek sharif li tax nga nek sharif ya koy jëfé umin wa abi wala sa baye sante bi nga sante ci sa baye nga ko donno mais taw du bulol sen il faut nga jëf mais nak jëfna reer gi mo am mais mom avertiron nañu bu yagg mune nak fa fihima ci ñaar yoy muy xam xam jëfé xam xam bi ijtahid na nga gor gorlu ma ta'addubi andak teggin nak kon mom leralon na yoon wi waye shaytané mom ligéyam ñu ci batay té shaytané fi mi gëna profito tamit moy ci nit ñu bax ñi ci ñu lay profito comme nim jëmé mom danaka loolu la masjid def moy shaytané dafa jamono yoonte yalla nuh alayhi salam gis ngeen bokalé ga amone juroom ñoo ñu doon jaamu ñoo ñiss ñu bax lañ won ñu joggé fa setan nax leen ban fay ban kay jaaw ñu tamit fi na nga gis nit ñu bari nit ñu bax ño xam ñu fi nekkon nekkon sa lañ waron nek di gor golu biñ fi joggé nak setané nax ay nit ñu tabaxal leen ay lu français du dé mausolée moy bammel bo xam da nga koy ay or rafetal ko té mo ñëwé di ziyar def ziyaratul qabr ziyaré bammel da nga wara ñaanal ki fa teud ndax kenn muccu ci ñu ñaanal ko même yoonte bi dañ koy ñaan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ni wax pour ñaanal yoonte bi la yalla mo jëk digal julit ñu ne nan ñaanal yoonte bi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi kon ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman yalla akab yoonentem kat dañuy ñaanal yoonte bi dañuy julli ci yoonte bi te moy wacc giñ koy wacc xewal kon ya ayyuhalladhina amanu e yeen ñi gem sallu alayhi de len ñaanal yoonte bi ay xewal wa sallimu tasliman diko ñaanal jamm kon yoonte bi mom sax dañ koy ñaanal xewal ak jamm waxtu mala kenen waye nak nga ñew ci bammel bo xamanteni or yeen fa def ak lu ñaan ci taxé na ngay wax légui gi do ñaan la toko mais nga koy ñaan innal ladhina tad'una min dunillahi ibad amsalukum ñi ngeen di wo bayyi fi yalla ay jaam lañ comme yeen waaw mom sa xeyna ya ko tay ndax mom déjà mom mënatul jëf te yow des yaang ci aduna mëna jëf kon gor gorul jëf lolu avancé lo waye lolu lepp li ko waral moy al jahlu rek rir bañu sukkandiko manam ci li nga xam moy xam xam kon nit ki likay may teranga moy al ilm moy xam xam waye xam xam rek tok taxul waye al ilm wa din moy xam xam bo jefe mo melni señ touba dañ ko lajone mu ne ko ma nit ki tak il faut mu am kum andal wala kum top il faut mu am kum top ndax te bo xamul tamit mëno ñew rek ne da ngay xamal sa bop il faut nga dem nit xamal la mu ne waaw da nga war dem nit xamal la waye ci kan nga wara dem mu xamal la moy ko xamanteni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil ada neena boy djel op serigne nga djel serigne bo xamanteni yaquduhu daf lay womat bil ilmi ci xamal la wal ibada ak tagat la dula xamal rek bayila waye dalay xamal ba pare lol mu la xamal mu yar la ci pour nga jaamu yalla bil ilmi wal ibada ci xam xam ak jaamu yalla waye du ci yam tamit waye kama yurabbihi bi tarkil aada daf lay yar ci nga bay ay aada parce que yu bari aada yi no tax mo tax mënu ñuko def ñun sun diine ji wala sunna bi ñu bëgg dunu ni lu ay obstacle yi ci gëna bari ci aada la aada top ay aada yi mam da ngay ñew nek xalé di gorgolu ci ben kër ñun la li nga xamanteni moy say aada yi mam mëno ko doko bayyi wala bokk fi bayyi da ngay torox yeen sa ñu lay menacer te loolu lepp du dara señ bi nak mon la bi tarkil aada nit ki dafa wara bayyi ay aada señ bu lay yar dila jangal ci jaamu yalla ba pare dila yar pour nga bayyi ay aada koku neena mo jël señ waye nak señ bo xamne yow jël ko lu dul barkelu yone ak ay aada yow wala mu ñaanal la lool ngeen sheikh sheikhulen sax mu jangal alquran te ki jangal alquran di yar nit ñi koku moy señ mais ñeneen ñi mom duñ ay señ mom ken xamul fuñ jëlé baatu señ bobu waye duñ ay señ parce que sante nangam fi taxul nga nek señ waaw legi señ ñom dañ leen di togn legi ken xametul señ ñi oustad lañ leen wax te oustad ñu señ ñi oustad moy koy jangalé alquran waye bu nek oustad la bo xamanté mom manam limi jangal tamit xaaliss lu ngi ci wut oustad yu bari fi nek ni yor ay école pour xaaliss la rek yaruñ ken ñom tamit mo tax febar yi mom dafa bari mom legi nak pour fajj ko nak delu wat ci li nga xamné moy ciosan li rek moy safara bi kon ñu yamalé fofu fatali mi non fatali ci xam xam di ñaan suñu borom santana la mu xir ñu ci xam xam té saxal ñu ci aminu yaqub légui ñu jël suñu téré bi nga xamanteni moy kitabu tawhid ñu ngi toll won ci bab man sabbad dahra faqad aadha Allah képp ko xamanteni ngañ nga jamono ku ngañ jamono ji yalla nga lor lolu tuddé titre bi mu genn mu ubbé ko ben aya bu nekk ci suratul jasiya sun borom di fa wax ñi nga xamanteni ñom dañ leen doon wo yunus alayhi salatu wassalam daf leen doon wo ci l'islam leen wo ci al iman billah wal yawmil akhir gëm yalla gëm yawmal akhirah ne leen kat gor gor leen am tawhid jaamu yalla bañ ko bokale wetal yalla ndax te bu ngeen deewé da ngeen rendre compte sun borom dañ leen di dekkil ñom ñu wéddi dekkil ba ñu ne sun borom di ñu ko netali وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون وقالوا نيوم كات ني نينان ما هي لي نيكول الا حياتنا الدنيا لي نيكول دوندوك ادنا دوندوك ادنا جي موم نموت ونحيا داني دوندو دي دي كي داي جودو تاي الك مو كينن جودو كينن غن ادنا نون رك لا ادنا موم امول ديوك ديكي wama yuhlikuna illa ad-dahr jamono ji rek moni alak manam nit dafay yag rek alko jamono teude nonu rek da ngay gis sax tuba bi dañ koy wax dan nan on vit une seule fois lañuy wax ben yon rek lañuy dundu mo tax ñom ñu ne dañuy profito sen dunduk aduna gi def ci lepp lo xamanteni sen banex man nañ ko am rek sen banex ndaxte amul benen dundu ñom nenañ ko perte aduna mom perte nga wama ma hiya illa hayat ad-dunya namut wa nahya dunuk aduna gi mom ni rek la ki day juddu tay eulak mu genn aduna wama yuhlikuna illa ad-dahr jamono ji kesse moni alak amul ben yalla bu fi ñew di def tadbirul umur amul ben yalla bu setantal mbir yi ñom ñu ne yalla existé wut jamono ji rek moni alak ni rek sun borom tontu len ne len wama lahum bi dhalika min ilmin lol ñu wax day amul ci ben xam xam inhum illa yadhunnun ñom day dañuy ñortu kesse ndax amuñ ci preuve ndax xam xam dañ ne al ilm huwa ma tabaqa al waqi' manam yow li ngay wax mu deppok li am mais li am tamit dang ci war am ay fujja manam ay lay yu leer waye lo xamanteni yow ne nga am na ni te manoko layal lol batay nekul xam xam sun borom continue mu len wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu i'tu bi aba'ina in kuntum sadiqin ñom kat bu fekkenté ñew nga leen jangal ay alquran yu leer nañ ay ay yu leer wa idha tutla alayhim ayatuna sun leen jangale samay aya bayyinat muy lu leer ñom amuñu ben lay ma kana hujjatum sen lay du nek ludul illa an qalu ñu nan mais yeen ñi nan ku fi dé day dékk mé itu bi abaina indil leen sun maam yu jëk yo sama maam bi gën aduna dat sangam dama dékkil mako bama gis ko ma man la mana tax lolu tax ma mëna gëm né nit na dékki lool nak moy sen fujja moy sen lay yalla nak ne yonenti buñ la waxe lool yow tontul qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun qul wa khalaw yanti bi allah koku di allah yuhyikum mo len di dundal thumma yumitukum gannaaw ga daf len di dekk daf len di ray daf len dundal pare ray len yalla moy dundal moy ray waye su len raye pare yamul fofu de thumma yajma'ukum dana len dajale wat ila yawmil qiyam bis pench kon ñaare lu dundu bango la rayba fi sik nek ci nak ya ndax yalla moko wax te yalla lu xass wax mom amul sik waye nak walakin akthara an-nas la ya'lamun gis nga mune ñi gëna bari ci nit ñi xamuñu ñi gëna bari ci nit ñi amuñu ilmu amuñu xam xam mo rax sun borom ne yenen te wa in tutah akthara man fil ard yudilluna yudilluk manam dañ lay bo topé ñi gëna bari ci nit ñi rek lay reeral yalla gannaaw neena ñi gëna bari ci nit ñi xamuñu ne yenen te bi bo topé ñi gëna bari ci nit ñi dañ lay reeral mo lay xamal ne majorité bi a chaque fois nekku ñoyo deug gi malheureusement nga gis jeufna gi manam reer gi nimu bare suñu dëkk bi ignorance muy reer deug nit ki jang ba am ay diplôme mo xam diplôme bu mu mënta am droit la am wala xamul lu mu jang philosophie wala sociologie taxaw ñu ne docteur la waye batay laysa indahu ilm amul xam xam ci kanamu julit ñi waru am xam xam ci kanamu julit ñi parce que amul xam ci kanamu yalla walakin akthara an-nas la ya'lamun ya'lamun adh-dhahira min al-hayat ad-dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun yalla mo ne li gëna bari ci ñi kat xamuñu ñom sax buñ xamé tout ya'lamuna zahira min hayat dunya li kaw manam xam xam bi feñ ni ci aduna rek lañ xam te xam xam bobu li tax ñu xam ko yalla mo ci gëne ay tektal tax ñu xam ko li tax xamuñu moy wa hum 'anil akhirati ghafilun ñom dañoo sagane al-akhirah xam xam bi len nara jarñ ëlëk ci kanamu yalla dañ ko sagane ku sagane lool nak xamoo dara ñom nak ñi jité rew yi nek ay layit comme sunum rew sun pa yi nga xamanteni ñom janguñu won li nga xamanteni moy français te jang nañ alcorane ak arab ñom illettre lañ tudde illettre ñi janguñu parce que mënuñu bind abc janguñu ko waye mënuñu bind seen soxla ci arab kon kay duñ ay illettre ndax illettre moy ku jangut ku mënul bind waye ñom loolu lañ leen tudde won waye yalla tontu na tay ndax tay ña doon dajalo di yobbu seen dom yi sa école publique ya élémentaire ya tax bu jëk ba pour nga inscrire sa dom ci école publique yi da nga avant école di tej ngay ñew jëkkelante bala place yi fess légui nak place yang fa yambalan ken faalé wulen parce que xam nañ né lañ fa doon lañ fa yaakaaru nekatu fa ñepp légui ñu jublu sen dom len jangal français bo le ci arab arab bi nga xam mo lay jangal sa diiné parce que gis nañ ñi jang alcorane ñom ñoo tekki tay bo démé sand nga ñi nga xamanteni ñoo yott place yu gëna am doolé ñoo sa daara yu lañu gënné gënewuñ bañ lycée gënewuñ université ñi gën université ñu yotté en diplôme nan man duma def liggéey sang amna diplôme sangam duma def nangam amna luma sangam légui ñoy wëndélu ci all bi bo démé ci réew tuba bi ñoo fi taxawal di wëndélu waye ñi nga xamné sa daara ja la nekkon di yalwa ñoo ñu mom xébuñ dara ñom buñu ñëw lo leen jox rek ñu né ah mo tané lama doon dundu daara ja lool lañuy wax parce que daara da fay tagat ngay yalwaan xam ku nem ba yalwaan koku mom ëllëk mom loko jox mom du xép kon loolu lu bax la woon ci sun sëriñ yoy ñuy wax ñom ñoo samp daara yoy kon yalla ñu yalla xir ci loolu am solo la sun borom loolu la wax ci tontu gi mu tontu ñooñu borom téré bi mu kontiné mo né wa fi sahih an abi hurayrata an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala allah ta'ala yu'zini ibnu adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibu al-layla wa an-nahar wa fi riwaya la tasubbu ad-dahra fa inna allah huwa ad-dahru borom téré bu indi hadith bi mune mi ngi nek ci sahih bukhari mune ñu ngi jël ci abu hurayra mu jël ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mune yalla neena kon hadith qudsi la tax hadith qudsi bu yenen tibbi ne qala allah ta'ala rek lool hadith qudsi la hadith la bo xamne yalla moko wax yalla mune yu'dini ibnu adam doomu adam kat ni ngi may lor man yalla kon lool lu reuy la yalla bu taxaw yalla mune doomu adam ngi may lor nan la may lore yasubu dohr da fay ngagne jamono yow doom adam day ngagne jamono ji legi dafa nakari yalla yi legi ken xamul yalla yi lum don ma ay man nan la def yalla bam tegmali yu bari ñu koy wax yasubu dohr da fay ngagne jamono ji xaaliss amul ligey amul jamono dafa nakare ak yu ne yasubu dohr bi ngagne jamono te lol moy lor yalla waxin la lor yalla ken mënu ko lor waye lol nga wax neexuko lol la tudde lor yalla mu nak ne yu'dini ibnu adam doma adam kat ming may lor yasubu dahr mingi ngagne jamono wa ana dahr te man yalla man may jamono lan motax mo ne man may jamono moy uqallibu al-layla wan-nahar man may elbeuti guddige ak beccegi ndax guddige beccegi kesse ñoy jamono jamono ji nek ludul ay minute yi dem ba nek ay heure yi dem ba nek ben waxtu moy 24 heures mu nek ben fan yoyu dem ba nek ay bis yoyu di dajalo ba nek wer yoyu di dajalo ba nek am at lool rek moy jamono ay ati at kon ku ngagne jamono yalla nga ngagne te yalla mom moy eulbeuti guddige ak beccagi lim ci djublu moy yalla moy eulbeuti jamono num mel rek yalla moko mel non watilkal ayyamu nudawiluha bayna nas watilkal ayyam fan yoyu day fan yoyu nga xam moy jamono ji nudawiluha bayna nas man makay eulbeuti ci nit ñi rek tay da ngay am banex eul nga am naqar jamono ji ngay am banex keneen ma ngay am naqar fi ni wax naan crise amna dekk yo xamne xamuñ sax luy crise yegu ñu ko seen yaram sax te man na am sax dekk yoyu dem ñom ñoo amone crise ci ay jafé jafé tay li yalla wax moy waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isharan danka kep ko xamne bayyi nga fi yoon wi mané mom ngeen di wara jaar pour baña sonu kuko fi bayyi kat ma'isharan danka dundugu krac gu metti ngay am même xalif yu su bari tamit xalif li ngeen yaakaane ko am rek am nga teranga bu bari tamit dundugu metti ngay dundu sun borom mo ne waylun li kulli humazatin lumaza alladhi jama'a ma'alan wa'addada lu tax yahsabu anna malahu akhlada mom fogna ne na fexe rek ba kontam bari ay chiffre muy dajala rek yahsabu anna malahu akhlada mu ndortu ne yakar ne alal ji lu mi gëndi bari rek da fi def day tax mu def fi garantie la pour mom waye lolu day da kay dalale am xelam rek ndax nit ko am compte ci sa compte ay million yeen say sa xel ne yar sa compte ba rek nga ne ah amna fay million kon sama xel dal na kon baxna non ngay wax rek di dajale ba bis nak ñew nak malakul mauti setti la kon di am solo mom moy wut alal wutin bu rafet bu lew waye nak boko amé ba paré nga dépenser ko ci li nga xamé mo neex yalla ndax té alal ji kat ëlëk dañ lay laaj foko wuté ak foko dépenser kon lool lepp jarna manam bayyi xel mune wa fi riwayatin amna ci ben hadith nak bo xamne sun borom dafa wax muné la tasubud dahra bu len ngagne jamono fa inna allaha huwa dahru yalla kat mom moy jamono kon bu len ngagne jamono borom téré bi ben ayaw la ci indi ak ben hadith bi muné nak fihi masail amna ay point ay masal yu ñu ci mëna jang al ula bu jëk moy annahyu an sabid dahri daño téré nit ki mu ngagne jamono ken warul ngagne jamono ji as-saniyatu ñaarel bi moy tasmiyatuhu adhan lillah dafa tudde ngagne jamono lor yalla manam fi ngagne jamono ji mi ngi mel yalla lay lor as-salisu ñettelu bi moy at-ta'ammul fi qawlihi fa inna allaha huwa dahru moy gën cetantal wax bi sun borom ne yalla kat mom moy jamono ndax te lim ne yalla moy jamono moy yalla lu am ci jamono jog yalla moko def ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab amul len luy dal nit ñi mo xam ci kaw suuf ci la wala sa jëm ji yow mo xam febar la mo xam natou la bu lay dal lepp dal wala ñak ngay am yep natou la rek te yalla bindon nako ndax te dañ ne nit ki bu gëme dogal bi daf sey wara gëmaale ñent mbir ndax dogal day and ak ñent mbir bu jëk bi moy al ilmu da ngay xamne lepp lu am rek yalla bindon nako xamon nako al kitaba manam al ilmu moy xam xam bi lepp lu am da ngay xamne yalla xamon na ne li dana am bu ci ñaarel moy al kitaba bind gi lepp lu am rek yalla bindon nako ci ab téré wa kullu shay'in ahsaynahu fi imam mubin lepp amul len luy am ci kaw suuf rek loolu yalla bindon nako ci imam fofu limi tek moy téré mubin bu leer nañ muy al-lawhul mahfuz yalla téré bo mu bind paré ne lepp luy am ci kaw suuf amul len luy am ci kaw loolu yalla bindon nako fofu kon ñent point yoy dafa am ci gëm ngey gëm xada da ngay gëm ne li am tay li yalla xamon nako bindon nako ñettel moy al masi'a ci ciobaren la amé amul len luy am ci kaw su lulu dafa neex yalla même yow gëm gëge gëm sax ci yalla ci ciob rek yalla la am wama tasha'u liman sha'a minkum an yastaqim wama tasha'una illa an yasha'a allah kum neex ci yeen kat na jël yoonu istiqama jup waye nak wama tasha'un illa an yasha'a allah len mëna neex lulul mu neex yalla da fay fekk yalla and fi nga mëna jup ñettel moy al masi'a bis top moy al qada' wal qadar moy dogal bi nak yalla gëna bu ko xamé bindon nako daf ko neex mu dogam waye nak bis bam ne bob lay amé du jaar idha ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun lu manti am ci kaw suuf rek amna ajal li kullin ajal li kulli ajalin kitab ajal bo gis rek amna kitab amna yalla bindon nako fenn ba fi ñu ñew ni di waxtaan yalla bindon nako jamono ji ñuy waxtaan amna luy xew fele ñun xamuñu ko ci ginnaw fi rek niir amna lu fi xew ñun xamuñu mais yalla xam nako te bindon nako bu suba li xew tamit yalla xam nako bind nako li kulli ajalin dig bu nek rek kitab amna téré motax mo ne ida jaa ajaluhum nak dig ba nak su joté la yastakhirun du yexé sa'atan waxtu bi gëna neew wala yastakhlimun du avancé tamit motax boy wut wër sa tamit dang ko wara wuté bi izzati nafs manam tayu bakkan bëgg alal rek walul tax tamit ngay toroxal sa bop utlubul hawaija bi izzati nafs boy liggey di sakku alal na nga and ak tayu bakkan ndax tay fa innal umura tajri bi maqadir niri ci dogal yalla lay doxé الرزق لا يجره حرص حريص ولا يمنعه مانع مانام ورتك وي خرب اوب دو تخ مو نييو وايي باญ كو تامي دو تخ دو تيي مو ديم دو گيس كين اي نيانه كو خيوال يوي لپ كو يالا جوخه ياو سا بوب غاي لور وايي خيوال يوي موم يالا دناكو جوخ ومن شر حاسد اذا حسد يالا نو يالا موسل سي اي نيان جام اب اي نيان كات دمون جامي اي نيانه مو راه مون نينتيل موي نينتيل بين مانا جانغي سي point bi moy annahu qad yakunu sabban walam walaw lam yaqsudhu bi qalbi manam nit ki ngagn jamono meme bu ko jublul ci xolam tamit na xamne mom lol mi def luñu téré la xam nga man na ñew di waxtaan rek mu am luma recc ci sama lamagne man ah jamono dal ken xamul jamono ñu do legi mom ligey amul han isine yaangi tejj dundu gi serna lol makoy wax no xeyna man sax jubluuma ci xass jamono ji waye nak na xam lol may wax mom luñu téré la kon lol la borom téré bi andi won ñu bëgg jallale wax bi nga xamanteni mom la ñaari borom xam xam wax ci point bi kenn ki di Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah mom dafa bind ci point bi point bu am solo mu ne man nañ ci jang ñetti point ci buntu bi muy babu man sabba dafa faqat adallah ku ngañ jamono dafa melni yalla ngay lor mu ne bu jëk bi moy mu ne aradal musannifu bayana anna sabba dahri wa ghayra أو أن سب الدهر وغيره من الأشياء التي تنقص التوحيد وتضعفه وتنافي كماله من كبند تير بي دي شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله دا فا بغا ليرال ني غاني جامونو اك لو ميلني يويو ولا دي ساغا جامونو جي ولا دال دي واخ واخ يو ميل نونو تنقص التوحيد دا فاي واني توحيد ما داي واني سانغم يالا داخت الايمان يزيد وينقص gëm gi ngay gëm yalla man na dem sax ba dara du fa nek xam nga man nga nekkon senegal di gorgolu fofu ndax tay nekkon nga ci ay mbokk yu gorgolu ma sha Allah dem ci jakkay di dem ci conférence islamique yi di gorgolu ci durusi di jang ñew fi nak ci rew mi amo ko xamanteni mo la don mo lay soñ nga wet wet go nga wet rek da fay wañi sa ngëm wala ngay sétane lu télé yi nga xamanteni du télé dara ay lambak ay ken xamul lañuy wone ci télé bi ay clip ay musique téw yang ci manam ñew nga ci dëkk bi yow kessé la ba nga dund sa diiné sax waye environnement bi manam kër nga nek do fa mëna dund parce que yow gan nga fi bon gan nga fi duñ sa xam xam ci diiné sori wut li nga li lay wër yëpp ay moy yalla la télé buy woné ay musique ak ay lambak ay yu ken xam na ngay dem yow au fur et à mesure ngay dund ak ñooñu ba sa ngëm sax day oyof xeyna commencement bi ngay xol télé bi ñuy woné yoyu da ngay dem tout teud sa neek bañ ko xol waye wetaay bobu la jappé da ngay mujj nak diko xol da ngay dem nonu di dem au fur et à mesure ba légui sax bokoy sétan essé bam don def ci yow bu jëk dootuko defati légui sax yaay taal télé bi yaay xam programme yi yaay xam heure yi nga xamanteni mo lon programme yi commencé ba fi sax dem na ba ay nit ño xamanteni sen ak delu gannaaw ak sen ak wacc asfala safil dem na ba yi sétan ay film yo xamanteni ay goor ak jigen ñoo ci ant amna fi ñukay def muy erreur yo xamanteni te ñoo ñu yo ko doon def bu nekkon ci rew man nekkon manam ñame wuñ ko won xala ma suñ ko won xalaat sax lolu limi liñ ci dégg moy al iman yazid wa yanqus koku ngeemam mo neew doole ndax te ngeem tamit dafa nek ben barrage bo xamanteni mo lay barré pour doomay yalla julli yam doon julli fele ndax te inna salatan hani fahsay wal munkar julli yam doon julli bam nekk rewam ci jakka yi wala di gorgolu yoy moko dan nek baras waye bu ñewé fi julletul mbolo julletul fi jakka yi lolou day mujj nak di wañi gëmam ba nga xamanteni mom bakoy def sax duko tay day mujj rek xol set manam delu wat senegal rek gis na ni mu nek mom tarena bu yag wala mu tassé ay mbokk julitam rek xamné mom nek tay mi ngi won ci all bi tarena motax mo ne mo tax yi ñuy def ni lu am solo da fay suxat ngam yalla ñu baax mu ne borom téré da ci woné point bu am solo moy ngañu jamono ji tanku sa tawhid da fay wañu tawhid watu da'ifuhu da fay neewal doole tamit sa ngam watu nafi kamala da fay daxonté ak matu tawhid tamit sa tawhid da fa wara mat sa tawhid nak pour mu mat nak lepp luñ la téré né la li da fa sawano pass pass set dang kay bayyi ñaarel bi mo ne qawluhu babu man sabba ad-dahra faqad aala Allah wax bi borom teer bi ne kep ko xamanteni ngañ nga jamono yalla nga lor mo ne sabbu ad-dahri yunqisu al-iman wa yud'ifu at-tawhid wa yughdibu Allah 'azza wa jalla mo ne ngañ jamono da fay neewal ngam di neewal doole tawhid di merlo yalla parce que da fay merlo yalla yalla beguko ndaxte li anna ad-dahra makhluq ndaxte ad-dahri bi muy jamono ji mindeef la rek bu yalla bind comme nim la bindé rek yow yalla dafa la bind am lam la sante ngay def li la neex bayyi la naqari mana bañ waye jamono ji manul bañ luko yalla wax defal lay def gis nga was shams wal qamar wan nujum musakhkharat bi amri gis nga jamono ji muy bidiw bi bidiw yi ak jant be weru ñooñu musakhkharat yalla mo len tagat bi amri ci ndigalam ñooñu mënu ñoo may yalla mom ala lahu al khalq wal amr yalla mo yor ndigal li mo yor bind gi tamit yalla mom asman tek suusi mënuñ ko may waye nit ak jinne nak ñom ñoo mëna may kon dehru bi jamono ji bu sédé jarul jambat bu tangé jarul jambat ndax té li tax moy momul ci ndigal lay doxé bu jamono ji metté tamit nañ xamné suñu bakkar yu bari la rek ndax té zahara al fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas manam monté gi mi ngi tasaro ci geej gi ak ci jéeri bi waye dara taxul nak ludul bima kasabat aydin nas ludul lo xam loxo nit ñi ñoko jëf loxo nit ñi ñoo jëf li am ci kaw suuf yalla mo ne dama len di masal tuti rek ci ay mbugal yu ndaw wala nudhiqannahum min al'adhab al'adna dun al'adhab al'akbar la'allahum yarji'un dama len di masal ay xif ay crise ay metit taw bi war du taw manam nawet jot ngay xaar taw do gis dara wala mu taw nga bay def sa lepp jeeri ñew lek ko wala nudhiqannahum min al'adhab al'adna dina len masal ci mugulum aduna dun al'adhab al'akbar nak mo gëna yes mugulum al'akhirah ndax adhabul adna mugul mu tuti la al'adhab al'akbar moy mugulum al'akhirah lutax la'allahum yarji'un ngir ñu delu gannaaw xamne kat ñun amna luñu def kat lutax yalla tek ñu li waye nak li yeme moy al-jahlu reer gi moy bu nawet joté tawul wala liñ bëggon amuñu ko luñuy def ay taquran ak ay baw nan yo xamni goor yi ak jigeen yi jaxaso goor ñi sol yéré jigeen yi sol yéré goor lool sun maam yi lool lañ daan def xaw nak mi ngam batayam deet wala dem ci ay bamélu yi kenn xamul def difa tour difa teug difa def yo xamni lay yalla bëggu ko te yalla da neew la'allahum yarjun ngir gën delu wat xamni yéne ci erreur mais ñun dañuy gëna suuxuat ci erreur lool lepp jaxlu goor yi gu tasaro la rek mo tax jamono ji makhluq mindeef la yalla bu ko ne sedal day sed yalla bu ko ne tawal day taw yalla bu ne geej gi gennal lekkal ma ay nit keur ay keur comme li amone fele tsunami bobu lolou ligalu yalla la waye tamit pour ñu avertir la rek gal gi keppone fele Casamance bato la jola lolou lepp dañ ci wara jang tax te dara amul ci hasard yalla du bind dara ci hasard waye nak lolou ñi am xel ño ci meuna waru mune fofu mu dabbar min Allah jamono ji yalla mo koy teye manam mo koy doxal kon ngañu jamono yalla ngay ngañ man suma ñëwé dawal sama auto bi jaar ci ndox mi tiss la laal la nga saaga auto bi saaga wo auto bi man nga saaga kon ku saaga jamono ji xamal ki nga saaga kan la motax mune wasabbuhu idha'un lillah ngañu jamono saaga jamono ji da ngay lor yalla moy li nga wax neexul yalla motax bu ne da ngay lor yalla nekkon na yalla ngay lor yalla ken mënu ko lor xam nga ki taxaw fa le jek rek dagal ab saga yow mi ko deg ni ngi lay lor waye nekul lor bu nor sa jamono ci jëm ji waye deg ngi ko deg mo la neexut moy lor gi mune idha'u lillahi azza wa jalla li annahu yughdibuhu subhanahu dafa merlo yalla motax mune da ngay lor yalla mune nak wasabu dahri huwa sabu zaman manam ngagne jamono ji moy nga ngagne temps bi rek bo ngagne temps bi ya ngi ngagne rek jamono ji ad-dahru moy zaman rek moy jamono olof mom dahru jamono lay wax zaman jamono mune nak jamono ji mom waxu al-layl wa an-nahar moy guddé ak beccëk rek guddi ak beccëk gi dem ak di ñew moy jamono ji mune ñettel biñ ci mëna jàngé moy wax bi borom téré bi indi muy hadith qudsi bi yi sun borom né la tasubud dahra fa inna allahu wa dahr bu len ngañ jamono ndax yalla moy jamono lim fi djublu moy yaani muqallibud dahr wa khaliquhu wa musarrifuhu yalla mom moy elbeuti jamono ji nuko nexé yalla tam mo bind jamono moy soppi jamono ji tamit yalla moy soppi jamono jamono bu soppé yalla moko soppi waye nak nañ xamné inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim teranga gi nga am yalla duko jëlé ci yow lulu rek yow ya soppi doxalin lepp lola lola dal rek ci changement ci dekk bu neexon jek neexatut dekk bo xamanteni bari won na liggey jek amatul liggey lolou lepp nga xam nit ñi ñom ñoo changé doxalin waye ab dekk mom bu defay li nga xam moy tahqiqu tawhid fahe ba tawhid am fa duñ moy yalla manam duñ bokale yalla gi dekk woon xewal kesse mo fay am xeyna ay nat nak du ñak waye xewal lañuy dund ci raxa lañuy dund moy saada ndax yalla mo leen ko dig وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنهم في الارض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا لوي كيبي مام شرط بي موي يعبدونني لا يشركون بي شيئا وعد الله يالا مكو ديغي يالا لوم ديغي رك دغلا داكاي داكاي دوخال بوني بو ديفي لي ما جوخ لا لي بوكو ديفي خمال دا لاكو جوخ ومن اصدق من الله قيلا انا كان مو غنا دغ واخ يالا قل صدق الله فو دغي واخال واخو يالا نيل صدق الله يالا واخنا دغ موتاخ مو ني وعد الله يالا ديغنا الذين امنوا وعملوا الصالحات منكم ني گم سي ين فاري جيف لو باخ ني گم سي ين جيف باخ يالا ديغنا لين لا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يالا ني گم دي جيف جيف باخ يالا مولين دي جابانال دين جي ياو بو گمه يالا فاري بڬ جيف لو باخ يالا مولاي جابانال پور نغا مانا جيف لو باخ ab société bo xamné dañoo gëm yalla am tawhid di bëgg baax yalla mo leen di jappanal pour ñu baax lam cey dégg rek moy safan moy ëpp peuple wax ne bëggu ñoo baax tamit fa leen ne yalla jappalé pour ñu baax wa may yahdillahu fala mudilla la wala yumakkinanahu dinahu wala yumakkinan lahum dinahum alladhi irdalahum lum sa tek moy wala yubaddilanahum min ba'di khawfin amnan njaqara gi nekkon ak tit insécurité gi manam ku genn sa gor di xalaat ñu gor sa bop nangu sa alal yoy yeb dootuñ ko xalaati ndaxte yalla moy def sécurité ki am sécurité moy ki yalla defal sécurité lay jox exemple rek ci ben rew bu mu ne bu arab saoudite nga xamanteni sécurité nga fa am dara mayu len ko lul sharia gani gor gorou lek até même bu dé même féké sax mata dina ci ay côté nit matut waye nak ñu koy dund ñom gis nga sécurité nga fa am ñu ngi netal ñu ne dafa am ben américain bo xamne ci lor sax la toubé sécurité ga am arab saoudite ndax dafa joggé dekkam ñew riyad ci capitale bi xawma touriste la xamul lu fa yobone muy dox ci mbeddi gis ben saoudien bo xamne dafa tok lal basangam tek ay dollar ay monnaie européenne monnaie yu bari ku ñew rek mu wécc la ab jallaf yor franc français baay ni franc suisse baay ni franc belge baay ni yen baay manam monnaie yu am rek mom mu tek te ab jall ko tek ci mbeddi mi fofu mo xam table la mo xam fum lal ci mbeddi mi dal la ko tek yor yor li nga xam moy riyal di wécc waté ku ñew rek mu wécc la amerika bi taxaw diko xol ci yag yemu ne man dama waru parce que man ci rew moma nek fim nek ni alal ji do gis sax beut fim kay wéccé do gis beut ci ay caisse lañ koy duggal faré caisse gogou amna ñukoy garder am ay barrière té téwul nit ñi dañ fay dugg dig di nangu alal ji di ray ay nit fi ma gis nak nit ki yor alal ju bari ni ay millions tok té ken laalu ko yeen da li ngeen nek moy deug fofu la toubé fofu la gesto l'islam ba toub ci lolu rek moy wala yubaddilnahu min ba'di khawfihim amnan yalla mo len di soppil njaqare gi nek sécurité kon njaqare gi nek mun ci beugé jog moy dañuy top yalla ndax te yalla bimu né wala yubaddilnahu min ba'di khawfihim amnan lu sa tek ya'budunani la yushrikuuna bi shay'an dañ may jaamu man kessé bañ ma bokalé jaamu yalla wétal ko bañ ko bokal rek téra ngay day touru mom yow say yow do djégandi do djégani dara waye dañuy ñew ci yow ñeneen ñoy ñew di jéggaani kon ñun bu ñu ñowé di jéggaani ci ay réew yo xamanteni sax ñom ay bokkale kat lañ kon ñun nañ xolaat suñu bop xamna ñun suñu société mom société bu jara défarat la bu jara gor gor la té kenn jaru waru ñoo xeb dara kenn nit kessé warna mëna gëm né warna mëna défar ab société ndax yoonte Allah sallallahu alayhi wasallam bi muy jox mom kessé la woon way nekul jambaram yalla moko jappalé ci ikhlasam ci sélalam kon nit ki nak fi mi tambalé moy ci bopam ci njabotam ak ñi ko gëna jégé kon lolu liggéey la bo xamanteni waccul ken ndaxte kuntum khayra ummatin ukhrija lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah yen ummatu muhammad yene gën ji xet lutax da ngeen di deglu lu bax di tane lu ban pare tek sina gëm yalla té lolou farata la fard kifaya la farata la bo xamné ci société bi bu amé ñukoy taxawé wacc na ñeneen ñi waye bo ken taxawul nak ñeppay am bakkar ndax té dañé wal takul minkum umma yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun wal takul minkum umma na ab xet manam na am mbolo genn ci yeen société bi il faut mu am mbolo bo xamanteni seen ligey moy yad'una ila al-khayr dañuy wodi ci lu bax ndax nit ñi kat bu amul ku len di wo kon kañ lañuy delu gannaaw yad'una ila al-khayr dañuy wote jëme su bax nuñ koy def moy wa ya'muruna bil ma'ruf dañuy deglu lu bax wa yanhauna 'anil munkar tere lu bon lum sa tek moy wa ulaika humul muflihun ñoo ñoo taxé société bo xamanteni amna programme bo xamanteni ay nit ñoo jog di deglu lu bax di tere lu bon di xex li nga xamanteni moy ñaari jangoroy toke jo xamanteni kum dal alkunga muy al bid'atu wash-shirk manam bokale yalla ak bid'a yoy mom lañ wara tambalé jëk xex ndax té ñaar yoy ñoo yaq jëf ndax té jëf ji pour yalla nang ko il faut mu sell ba paré deppok sunna pour mu sell moy mu muccu ci shirk moy ikhlas am ci mu sell yalla rek tax waye la pour yalla nang ko il faut mu deppok li yonent andi won alayhi salam té lool moy muccu ci bid'a ndax bid'a moy lu deppowul ak yonent andi won té ñu ngi ni jëm ci lo xamanteni ken xamul lum doon légui na boko waxé ñu né yow bëggo sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bo né gamu gi ngeen def bid'a la mais gamu bid'a la ñom sa nangoon nañu bid'a la mais bid'a hasan lañ wax bid'a bu rafet la ñun leen nak ci diiné ji mom diiné islam lepp lo ci duggal mom xamal né mom mënu rafet lepp lo xam amul ci saan rek mënu rafet ñu bari nak bo leen ko waxé ñu né yeen dal da ngeen di woté sunna paré bëggu leen yëneñu sallallahu alayhi wasallam man ñu né leen waye lu ngeen jublu ci gamu gi ngeen di def yeen dal ngeen xaar bu benn bis rek ne bis bi ci la sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam jiddu won kon bu delu sey rek nañu tante suñu tante dem ci benn dekk dajé fa difa def lu ay azkar di tuddu yalla di fataliku yonent bi kon ñun dañu bëgg fataliku dundu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax moy suñu roy kay ñun len fataliku yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit ki loolu la wara dundé ñun masu ñoo fatte yonent bi ba bayyi benn bis kesse nan dañ koy fataliku pour fataliku ko pour lan ñun masu ñoo fatte yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi mu ngi and ak ñun su lepp manam zikru nabi manam batu muhammad alayhi sallallahu alayhi wasallam dafa and ak ñun su lepp ndax yow bo jëk bo yéwo japp ba japp loy wax ashhadu an la ilaha wa sallallahu alayhi rasulullah bu noddu kat bi nodde ashhadu an la ilaha wa sallallahu alayhi rasulullah boy li xam afa ngay dugg ci julli gi loy wax ashhadu an la ilaha wa sallallahu alayhi rasulullah bo julle afa ngay tay loy wax assalamu ala an nabi wala atahiyat la azkiyat tayyiba salawat la assalamu alayka ayyuha an nabi kon yow fatte wo yonent bi te di nga julli wat yonent bi ndax amna ci ay mazhab yo xamne nañ bu fekke da nga tayé te julli wo yonent ci julli baxul lol mahallu ikhtilaf la waye dal di nga tuddu yonent bi avant ngay selmal même jakk yo ngay julle sax avant nga fay dugg loy wax bismillah was salatu was salam ala rasulillah boy genn tabit lol ngay waxat kon yonent nga sax ma suñu ko fatte yonent li nga and ak ñun ndax yalla moko ne wara fa'ana laka dhikrak ma yekati saw tour moy fo tudde yalla tuddu yonent ala salatu was salam bo ne alquran lo ci tek as sunna alquran wa sunna ñom ñep ñu ne sunna lañuy dundal mais sunna sunna kan lañuy dundal sunnatu habibina muhammad sallallahu alaihi wasallam gannaaw sunna lañuy dundal nak ñun mënu ñoo gëna xam sahaba yi naka lañuy dundale sunna te yenen te sallallahu alaihi wasallam bayiwul ben liiw bu ñuy jariñ bu ñuy yobbu aljanna diñu genn ci torox tangi ala aduna gi dugal ñu ci teranga yi aduna ak alakhirah lu dul leral nako nit ñi lolu bu doon jariñ muy nek ba ben xaar ben bis té lañ fay def sax lolu du diiné ndax ay madaih ay tag ay yo xamanteni sahaba yi nekkun ci won sahaba yi dawuñ ko won def lu sahaba yi dawul won def nak ken mënul bok ci diiné mom nit ki nak bu la nexé nga tok sa kër def lu la nex amma nak dajalo ci mbolo tan bénn bis difa def lañ fay def lolu mom yoni tibal sal defuko sahaba yi defuñu ko sahaba yi ñanu yoron defuñu ko mané nak lepp lo xam yoni tibal sal defuko sahabatu rasul defuñu ko yow nga ñew diko def lo bëgg wax da nga tuumal yenen tibbi tuumal sahaba yi ne li kat lu bax la won yenen tibbi neub ko jangale woko amul ciosan ci diine ken jangale woko ciosanam ben ciosan la moy ben bour moko créer gamu gi ñi def ni ab bour la joge bour bu nekkon egypte ñu tedde won len al fatimiyun ñom ñoko créer ben bour mo ñew egypte ne gannaaw yenen tibbi alayhi salam moy ngeen ji yenen te yep moy sen sang té chrétien ñu ngi fétal sen noël moy judd Isa alayhi salam ñu koy fétal ñom chrétien am nañ fulu gu day ni ñom sa bu 24 décembre joté ñu fatalu ko judd ki nga xamanteni moy Isa légui nak kon man bour julit bi nga xamanteni ma la julit yeuf li julit ni fukki fan nak ñaar bu joté ci wéru gamu na dajalé samay nit ñom ñun tamit ñu fétal sunup yonenté fét gu upp doolé fét gi ñëlé di fétal Isa pour won léna ño nek ci dëgg bour bo bam ko waxé bobu djublu ci affaire diiné affaire poukër la ci djublu won bam ko waxé wona ay bon xam yi amna ñu ño xamanteni anduñ ci amna ñu ci and borom dëkk bi bour bi gënaaw mom mo yor katan gi mo yor baturé mom lu ko neex lay def léna mu def ko amna bo xam yi ci and amna ñu ci andut ñukoy def diko def ba ay jamono di dox ba nak ay borom xam ba affaire bi changer mu ju nek ay fetu ciéddo légui bu joté ay tudd ki way lañ cey def ak ay ndaw rabbi nak yu ken xamul ñinga xamna ñoo jang alcorane bu ñëwé sax di tari alcorane ci bis bobu dañ ci bolé ay yenen melni ay bakku manam ñi ñi dem ci lamb ji ni ñi bakko non lañuy wax ndax même mo jamono yi nga xamanteni sun kilifa yi ñu won dund sun rew lool mo fa amon ñom nak ñu bëggona déllu ci wat mbir mi bëgg ko défarat ñu né kon légui bu ñëwé pour mëna jëlé nit ñi pour ñu bañé dem sa tiaxan kat légui nañ samp ay def li ñi def woté lo xamanteni ci yalla la jang alcorane tagu yoni ta alayhi salam yamalé ko fofu waye li ma lay wax moy bid'a mom fo xamanteni ñu koy continuer def day dem mo sax ba muju dépasser bu upp ñu doole be ñun li am ni suñu jamono ji mom bu yewul ñu tudde ko leneen mom waye nekkul gamu mom ndax ñako créé won sax ñom leneen nan ko done def ak li bokut bu fekke ne da nga ne man damay gamu jidduk yoni ta alayhi salam damay tukki tukk sangam kon kay demal makka bam jiddo fof nga wara bu fekke da ngay tukki rek makka nga wara dem ndax fofu la jiddo waye boko deme mom ñu lamay sax nga def ganna fam ci doon sax fofu duñ lamay nga def ko ndax xamnañ li bida la kon jarul son waye ñun mom suñu bis yépp gamu la wara doon moy julit bi dafa wara dund ak yenen tallahu alayhi wasallam ba yow ni ngay solo yéré sax da ngay jima xam yenen nak da doon sore yéré sa karaw sax ni ngi koy défaré da ngay jima xam yenen mi nak da doon défaré karawam noy kala yenen tabi alayhi wasallam buy mëna ma sant bi ci lal nak lay tëddé wétuk ni joram lay tëddé jang ay jang ñaan ay ñaan bu yéwu nak la yéwo bu yéwo ci biir guddigi nakal daan yew yoy nga xam ko kon yow ma so taago yonent bi kon yoy dafa jara xam lol moy top sunna alayhi salatu sunnatun nabiyina muhammad sallallahu alayhi wasallam waye nekul xaar ba ben bis rek di dajalo di def yo xamanteni legui na boko waxe ñu ne yeen bëggul yonent bi te kep ku bëggul yonent mom genn nga ci diine waaw ibnu baz mo ne ñettelu point bobu lañ ci jariñe moy wax bi sun borom ne wala sun borom wax hadith qursi mo ne la tasubu dahr fa inna allahu wad-dahr bu len ngañu jamono nak yalla moy jamono mune yaani muqallibu dahr wa khaliquhu wa musarrifu yalla moy elbeuti jamono ji mo bindi jamono ji mokoy soppi waqad ghalata man qala anna ad-dahr min asma'illah kamni hazm fa laysa ad-dahr min asma'illah ibnu baz mune amna nak ño xamanteni liñ dege ci hadith bi yalla ne yalla moy jamono ñene ad-dahr ci turu yalla yi la bok ibnu baz nak bu ne ñom joom nañ ibnu hazm borom xam xam la mais fofu dafa djum ndax dañe ad-dahr min asma'illah waye na boko suturo yalla yi ndax te jamono mindeef la rek bu yalla bindu te turu yalla yi asma husna la turu yu rafet la turu lo xamne day am lu muy tekki lu rafet xam bo ne al-latif al-khabir al-alim yoyu da fay am lu muy tekki lu am solo lu reuy lu rafet ndax yalla dañe walillahi al-asma'ul husna yalla turu yu rafet la waye bo ne ad-dahr kesse xamal boy ñaan do ñew ne ya ad-dahr ndax bo ne ya ad-dahr yow jamono ji ngay ñaan te jamono ji makhluq la mindeef la kon lo rek moy wone ne bokul ci turu yalla yi amono ñiene wax li nga xane mom la ibnu usaymin wax ci buntu waye dana waxtu bi dab nañu dañ koy yemalé fofu rek di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu bolu ñi nga xamanteni bu ñu déggé wax jël la sa gëna rafet te yalla dimbalé ñu bañ am al ilmu moy xam xam bi jariñé ndax té dañ la waxon né la amal ilmul yaqin manam xam xam bu woor mu woor la né l'islam bi yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam andi moy deug alquran bi ngay jang am ilmu yaqin ni nga jang wala hadith bi nga jang tay moy deug mais bu la mbolo mi yobbu dañ ko xamna mbolo sangam kat mom dafna nangam budul won deug mbolo mu bari mi bop yu bari dal ñom ñep waru ñoo bokku joom lolou lañuy wax mais xolal fir'auna mbolo bari won na trop waye musa mo nekkon ci deug te musa ñu neewul won gis nga musa bamuy daw sax di rawale ñi nga xamanteni moy nitam ya ba fir'auna joge ak soldaram ya ba tim len ba gis na dane may ni inna ha'ula ila shirzimatun qalilun wa innahum lana la'idun wa inna la jami'an hadirun muy nam mom muy dem ci lamb ji beregul di nam mom fir'aun mu tim nitu musa yi musa nitu musa yaagi daw beug gene dekk bi fir'auna andak am mbolo gis len ten len ne me li ben ki bu ndaw la rek la shirzimatun qalilun ak mbolo su ndaw la rek tay sax ñom wa innahum lana laghairun ñom dañ ma merlo man may kilifa gi ñu genn fexé bama genn sama dekk sama palé ñew té ñom xana xamone wa inna la jami'un hazirun ñepp kat ñu man lañuy moytaniku ñepp ma ragal ñom ñom ñu togn baay bama fekk leen fofu rek dana leen faragal ñu xam motax nitu Musa yi nga xamné ñom sax amna ño xamné amul won yaqin sax ñom bañu gesso gis Fir'auna dana eh ya Musa inna la mudrakun ey Musa dana ñu dab de xol Fir'auna ñom dañu tit parce amagun yaqin waye Musa bi am yaqin lu wax kala inna ma'a rabbi sayahdin dede buñ ma massa dab lutax sayahdin inna ma'a rabbi dama andak yalla motax mom dafa gëm na yalla la andal mune sa yahdin yalla dina ma won yoni mo tax ban dame ba beusse geej ga sax Musa batay gëm na ne yalla dina ko dindi lool moy yaqin manam nga gëm na yow li nga nek ni defal sa ces possibilités manam li nga man yépp tay kent lay katan def ko li ci def nak li nga manul bayiko yalla rek xol waye nak ñun nak dañu gaawu décourager dañu ñew rek ni ah way man duma dem fen rew mo xamanteni ñepp bokalé bamél yu wër ak giñ ci ay sëriñ ak di nangam diw mo man su fi ñew di wax dañ may sono sama bop da ngay dekk jaaka ji wax ben pa ñew daxala jaaka yi nga décourager du nonu da ngay gëm ne sun borom mo lay jappalé té bu la jappalé lim wax rek wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin innahum lahum mansurun wa inna jundana lahum al ghalibun yalla mom neena sama wax mom jituna waxna ko ba pare te lim wax moy am wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin te ko jang al mursalun yalla jang al qur'an ding gis ne ñom ñoo gañe nuh kay ko xamna ni amna ndam musa ko xamna ni amna ndam fir'auna ndax ni musa bam xale geej ga ba jall fir'auna bam ñewé fir'auna bam mi al ko sax ba xamne tay lay de da fay jima tup yalla ne ko dedet nek bay de di dogu tup dedet ga gis sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ciono yim dajewon ba gis bam deme taif mom kesse mo andon dem taif di wut ndam di wut mbolo pour ñuko meuna yir ñom ñu dakh ko bolé ko xalé yi ak ñu dof yi ñukay sanni xet xagn ko bam toge sa manam tatu garab ga lap malaka ñew ne ko sama borom moma yoni jibril mo ñew ne ko sama borom moma yoni malaka bele mo yor montagne yi taif bi nga xamanteni ñoo la genné sa dëkk manam ñoo la genné taif di la sanni xet togn la ñaari montagne ñoko xex bo waxe rek malaka bele yor montagne rek bo joxe ndiga rek tay ñu faagal leen daanel ñaari montagne mu jeex bu yantam ne dedet bu ko def ndax tay ma ngi ñaan yalla kat genn ci ñoom ëlëk ño xam dañuy wétal yalla duñ ko bokalé tay bo démé taif bi ñu wétal yalla duñ ko bokalé loolu mom dafa gëmon loolu mu gis biñ ko genné makka yit bamuy genn makka di dem medina dafa ne makka kat yow yaay dëkk bi ma gëna bëgg waye bu lu wonné sama unit ñoma genné duma genn waye bam démé medina tamit am fa ndam am fa yaatal bamuy déllu ci wat makka naxté mom bamuy genn makka gëmon na né yalla na la ko jox ndam da na ñëwaat naxté suñu borom moko dik mo ne ko won innal ladhi farada alayka alquran la radduka ila ma'ad ki wacc ci yow alquran gi kat faratal ka ci yow mo lay dello wat la radduka dana la dello ila ma'ad fofu borom mufassiru amna ño xamné dañ ko tekké moy mo lay dello wat makka dina la dello wat makka nga am ndam té ñepp gis nañu né amaat na ndam delu ci wat na makka té ñoko toño bam ñëwé ba am ñum ci japp ba teyele dalen né ma tazunnuna anni fa'alun bikum mais yeenuma togn ba gëna makka cioro yu ne ngeen def mako julina ngeen jël sen mbakk gilem tour mako tour ko sama kaw masna yu julli su jot abou jahl ñew deug ko ci tank ci abou jahl su nga yom bat niñ ko rayé lu ne yeen ta Allah diko def te dara taxul rek ludul ñom ñu taxé mais ñom ñukoy cioro bu ne ñu tek ko waye bimu ñewé nak ba am ndam ci ñom ba sun borom ne ko inna fatahna laka fathan mubinan li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqiman wa yansuruka Allahu nasran 'azizan bam amé nasr bobu nak victoire bobu mu ñew ñu mu ne len nak lu ngeen jappane mom la len di def ndax te beurena ay nit ñoo xamanteni ñi len don togn da ngay gis sax ci politiciens yi ñi len don togn bi nekké ay opposants man démé ba am ndam ba jité réew mi dañoo fayu tej ñëlé ñi ñu daxalen réew mi ñi ñu def len lu ne wayante bi bimu len laaje len wa leg lepp japp na len lo ngeen yaakaar mom la len def bu len neexon bu ko neexon mo ray len ndax te bu len rayu ci am ben bakka ndax ñoko toñon waye ñom nak sen ñak jom ñu neko anta akhun karim wa ibn akhin karim ah yow kay mokku mu bax nga sa baye tamit ken gënu ko mu ne kon ibhabu fa antum tulaqa dem len libéré na len manam bal na len fayul fayntuma ak yeen kon lolu moy nit ñi and ak yalla da fay muñ te xamne mom mo nek ci deug même bo ken fekke wu fekk ci wul sax bakkel muy genn alna na xamne mom mi ci deug gi wala tamutunna illa anta muslimun même bou dé yow kenn nga yow la yalla considérer ndax né ibrahim alayhi salam mom la yalla né mom la considérer né mom moy société moy nation inna ibrahim kana umma ndax té ibrahim mom mo nékkon ci deug gi bokaléwul yalla ki kamantini al mi ci deug gi bokaléw yalla mom lepp loy defom na la lèr né li la yalla bëgg bu fekk woorna la li la yalla bëgg yonentiga sallallahu alayhi wasallam yi moy sunna mbolo mom même mën anul ak yow xamal yow la yalla andal ba li nga xamanteni moy ngay tago sa bakkan kon yalla ñu yalla jappalé ci lolu ba saxal na ci l'islam ba jamono jëmi jël suñu ruh ñu nek ay muslimin comme ñu ko santé ñu ni santé ci deglu bi di ñaan yalla mu jariñ ñu ci xam xam té lim ñu xamal mu jariñ ñu ko té lepp luñ ci joom té tamit yalla jéggal ñuko li ci jup yalla ñu yalla nangul té boole ñu ñëpp yiwu bi té ñu jëfé ko سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله جزاكم الله